کومې اعلامې یا کومې نوښتې چې د قبرس دي هغه به زه وختن په وختن تاسو ته ورسوم چې خپل وزین اخبار کې نشر کړي تر څو چې زموږ ورونه د دینه آګاه وي. زه تاسو نه تشکر ډېر مننه تاسو پاکستان د حکومت او په خبرو کې بعد مختلف الشرعيات وغيره سره خبره بس همچنان یه حیات این شبه بود دوات ریاست لانده هندو کسان که آقوی باید رون تلاشی او در پخوانی پادشاه حضرت آمان زاهرشان سر خبری بود که به اقتصادی وجوهات و خواجه بانده قبرس رو نتوانیده که در حیات رون تلاشی زمونگ یه حیات رون تلاش آقا به ایتالیه در وزارت خارجی به دعوت داده او آلتا به یو مگرمه پومل مستیا که به روم غیری هم دعوت کرده بود چه دوی سرکینی او خبیر بود اصلا دا هر حیات نمون که ده قبرس ده اجرائیه شورا ده خوانه تاین شوه بود چه لارشی ده خبال حضور الازرت سره او ده قبرس ده یعنی او زنگره حیات قبرس من دیدت ایتالی چند ده وزیر خارجه سر ملاقات بود داده بلا داده ملاقات به زمن که زمن که داده غربه خارجه سر ده نه در نیواز در خوانی پاچه سر بلکه ده ده ده دفتر صغره رو سر خبری کنید مادرم پرمتر تا تو بل خبر مناسر شد در تبایی مرکی دیگه چه ده بود لاشی ده ایتالی ده باندره چند وزیر فروز ملنه ایتالی تلاشی و بیانت پاچا تواشی روح هم تاست ریند قبرس در غنبی برخوال تسو در بلن لیکون ورکری یو بلن سراشی یو بلن لیکون ترابل شوید مخی دیده شده مخی دیده غنبی نا اندل تغلط فهمی شوید چه کلا بلن لیک را گه او دا حیات لا تدوی روم داس احساس کهو چه دا ما را حیات ده چه بخه ملمکرده ملمکرده او بون تنده رازی اون سر خبری نکلی پا وزارت خارجه کی کوری وان که آگه در حیات نو بکر چما مخته ویل آگه در اگه گروپ مشتی زما پا قرده و زب باید اطلاعه بیاد بیتا در وزارت خارجه در چالیه در خوانه بله نوار کرد شد یعنی اون در یه حد در سر بولی در حضور الازرت سر بولی نه نه حضور الازرت سر و جنرال عبدالولی سر بی یو چا سر اینو بولی در نه بری کسان رو سر ایدیده در بولی که یو دکتر زلمه رسول بود دوم دکتر فازلی و دریم دکتر فرحمی دا دری و کسان رو سر کبری پرونک پرونک پا در وزارت خارجه پا غرمه ملمستی هم که نست در کار در وزارت خارجه در ایتالیه بود نه در دقیقه دو کسانو چه در کبرس دخوانه چه جلیل شمس و جلیل رو چه دوی تلیلی و چه دوی باید یعنی در کبرس هیهت جناب جلیل جلیل مماین جلیل رو جلیل شمس رو بشکر دو کسان دو کسان رو در بیخی آقا بیل ملمستی ها ده او در آقا حیات نمسته چه در بیخی واضح بی باید در غلط فهمی پا وجه بانده زخپل لارم روم ده نوستن الان از تقریبا تندل از روز مخی لارم روم ده یعنی بیداری خبری نوروز ده چی کنه پشت بگن یا حتن در اپریل در غون ده به جنف تو اونش بگن در اغیه نبار در اغیه نوروز ده در اغیه نوروز ده لارم تاسی روم ده یا بارو لاره که تاس ده از روز انجینیرستان مایا بود دکتر سید کبیر امیریا دا دوه کسان هم خود کبرس ده اجرایی ها بردیدی او دا هم با هر اشتا با کسو که شامل دی چه کن ده ملل متحد ده خوان دعوت شیوی رو جنیف سیلیز دا این دا کبرس ده جلگی نشپا کسان بود که شپا کسان دا شپا کسان یو تاسی وید یو زمان همایون جلیل رو دکتر جلیل شمس رو دکتر قدیر امیریار رو دکتر عزیز لودین رو و انجینریسان مایا اون گفت لار رو جنرال عبدالولی سر تاش دری تمام لار دری تمام لار رو در جنرال سر عبدالولی سر میرویس شازال میرویس سر و مصطفى سر و دکتر زلمی رسول سر خبری مکنه و اگر غلط فهمه چی کم پیدا شه بیدی رسوی تفاهم رسوی تفاهم و رسوی تفاهم رفش زمون به دی کوشش کیو چې بیا یو حیات جوړ شي او دا شخصي زمون سره شخصي سفر رو به روم ده پاره نه ده کبرس ده اونډه ده پاره مطلق شخصي ده د حضرت د لیدلو ده پاره متاسفانه موږ موافق نه شو چې د حضرت کومه په دې کې پاره ورته نه دلده سفر کنو. جون دنیاشتی پا اول هفته باندگیا رونده ده پا نیویارک تیر و ده مسئولیت کل ملل متحده فیستنه او فرانسیس منجل دیتا مسئول ده چه تو دوتا بلنه ورکی او در روم او در کدرس در بانده شپک شپک کسان بایده پا دی مجلس که شاموز روسی که او پا نیویارک که در ملل متحد پا معقد که علتا بایده دامه نیسوش این سیده دی بوندونه چه در ملل متحد در سیوری لاندیا و ساکت پا استا که یعنی اگر سده اوز پخوانی پاچا قبرس بونده تا یا دعوت نامه ورکره دا به خپل افغانان و خپل جلیل و تاسی داری دعوت نامه پا اساسی او حرکت کرد متاسفانه چاره که سوی تفاهم پیدا شه بس خلق پایی چه یعنی قبرس خپل کی مونه لیگه داره تا خوانی پاچا ده او دا تاسو وای چې دې سوی تفاهم دا سوی تفاهم دا څه دی چې متاسفانه موږ افغانان بدون دې نه چې د یو موقع یا د یو حالت نه ځان خبر کړو خپل قضاوتونه کوو او باز خپله جوړوو چې ولې دا ونه شو دا غلطفهمۍ ولې دلرو دغه یو شی دی چې په دا دوهویشت درویشت کاله کې د افغانانو په منځ کې مشکلات پیدا کړي دي چې کله زه دلته راغلم د ژنیف نه بیرته او ما دغه مصاحبې چې کومې شوې وې په اخبارونو کې دا ولیدل زه ډېر خفه شولم چې یو تعلیم یافته افغان چې په داسې یو بېخبر حالت باندې داسې خبرې کوي دا ډېر د تعصب او د تعصب ځای دی دا بله غونډه چې تاسو په جون کې کوئ دا غونډه په څه ارتباط ده؟ دا ارتباط هم په هغه مشخصه موضوع دی چې دغه دوه حرکتونه څنګه کولی شي چې په شریکه باندې همکاري وکړي او د افغانستان د سلحې په راوستلو کې دوی سره هملاس هغه څه چې ستاسو په نظر دلته د لوی جرګې کار چې د اول ځل لپاره تاسو زده فکر کړی اوس موږ داسې ګورو واورو په مراکو کې هغوی یوه جرګه دی ځکه پرسته تاسو کلي سولې حرکت دی هغوی په جرګې بزر کې ملي باندې تاکید کوي یعنې ستاسو د نظر د افغانستان عوام به کوم یو ومني او تاسو شخصا په خپله چې د لوی جرګې د هغه کسان په ډله کې یاستئ چې مؤسسینو کې یاستئ یعنې دا غږ په هغې وخت کې دلته چا نشو پورته کولی دا مقاومت چا نشو کولی اوس دا د افغانستان عوام چې یو طرف ته د لوی جرګې غږ شي بل طرف ته د جرګې بزرګې ملي غږ شي او تاسې هم چې یو تعداد زیات خلک تاسو سره روابط لري هغه په لویو جرګو په افغانستان لري په دغه مسله کې ستاسو نظر کوم زه تاسو سره بېخي موافق یم همدلته هم یو غلط فهمي دی چې کله د لویې جرګې خبره کېږي لویه جرګه د افغانستان نه نه ده هغې ته مسوول نومې بدلولی شي او نه کوم بل نوم ورباندې ایښودلی شي مونږ چې شورای بزرګې ملي نوم پرې ایښی دی مونږ په دې نه توانېږو چې مونږ لویه جرګه وغواړو دغه شورای بزرګې ملي باید موقت حکومت جوړ کړي هغه موقت حکومت باید لویه جرګه وغواړي متاسفانه زمونږ دغه تعلیم یافته اوس د پخوانی پاچا په پلان کې دسي چې د اضطراري لویې جرګې د لارې به موقت حکومت وي او دروم د سولې د جریان نه داسې ښکاره کېږي چې دوی وایي دغه شورای بزرګې ملي به موقت حکومت جوړوي بیا ما ستیک دی چې دغه شورای بزرګې ملي چې د قبرس جریانې کوي او استرالی لویه جرګه یا بیرنۍ لویه جرګه چې رومې وایي که نه دې کې دغه دی چې ملته به ستاسو په نظر یعنې کوم یو به خلک راجذب کړي هدف دا چې دوه حالته حالت موجود دی په دې باندې هر یو افغان پوهېږي چې لویه جرګه د افغانستان په کلتور کې شامل یو حرکت دی لویه جرګه کولی شي چې د افغانستان خلک ډېر جذب او د افغانستان خلک ورسره آشنا دي دا یو پېژندل شوی نوم دی د مختلفو قومونو په منځ کې دا یوه دستوره دی د افغانستان دا دې ته هیڅ څوک تغییر نشي یوه نامه به دې خاطر که دا استرالی لوی جرگر ده علاجه با همه زایشاد خوانه مختل شوه ده با آقه ای که مو قطعا هیچ یا فرق بده در کبرس در اون بی مخالفت رو نلیدی بده ایچه در زایر خان اون شخصیت واقعا بل با افغانستان که وجود نلیدی او یه وازنه کس ده ایچه در دی حق لیدی که در لوی جرگر او هر فرد در افغانستان باید آقه طلبه کن دا صلاحیت ځان ته قبرس غونډه نه ده ورکړی چې یا استرالي لوی جرګه وغواړي پادشاه په دغه خبرې وکړي یا د پادشاه په حیثیت او په شخصیت خبرې وکړي دا ابدا داسې نه ده دا هم اضافه کوم چې دا ویل کېږي چې د قبرس په غونډه کې د ظاهر خان غونډې شخصیت وجود نه لري په دې باندې نه یوازې هغه ملګرو چې دا خبره کوي په دې باندې ټول افغانان په دې قایل دي در قبرس به غونډې ټول خلک ټول ګروپ دی په دې باندې قایل دی چې مونږ ظاهر خان غونډې سره نه لرو د دې دخاطره مونږ تر اوسه پورې رئیس نه لرو ولې دا هم د دغې شک نه د باندې دی چې یو تعداد زیات ډېر بې شخصیت شخصیتونه د روم په جرګه کې شته دی چې د هغې نه هم امکان نشو کولی مگر با قبرس که بدن تعداد دیر قلیل متاسفانه چه کلی در سی روم دقیق که در انتخاب که در روم بخوانه با دیوان سم تحقیق نده شوه با دیوان خیلی مطالعه نده شوه دست شخصیتون های وقت دیدی که اوی دیر بدنام در استخبارات و با شمولیت د پاټک په اچولو د بودن بازی په ټول سیزونو باندې دا خلک مستمع شوي دي او دا خلک په دغه صفت باندې په دې ساحه کې پیژني هر چا چې دا لیست جوړ کړی دا یوه جفا وو چې د روم سره یې کړی زه امید کوم چې باندې دي چې روم څوک دعوتوي هغه داسې کسان دعوت کړي چې هغه په خپل قوم کې په خپل وطن کې په خپل منطقه کې در سختیت خواهند بلدی، خواهند بی، اوارا و شکر ولی اینکه واقعا دیر سو کس رو نمایندگی بود. موزده این مسئله که آره اصلا احساس به نظر کرد، یعنی در قبل سرکت که اومده در لوی جفی مسئله بکلونه که چیز شورای بزرگی نیمی خبره کنید. یک از بیتر به یک از اون نگه دوستان رو در قبرس در قرن به کاغذونه خم و تعالیه کی مون شورای بزرگ ملی ویلی با منز در قوز که لوی جرگه یعنی دست دلتا و صفاحاتی بخلقی که یعنی در اشی ویلی چه که بس لوی جرگه ای سر اختلاف لید آخو من تو دو بطن رو پرچیگی داسی یو حرکت چه آگه بانده ایساق خون در جوان سرمایه گذاری کرده چه آگه لوی جرگه او در حضرت ظاهر شاه قیادت ده و هیز داسی یو حرکت که به ایساق اشتراک و نیکی چه با آقا که در لوی جرگی مخالفت وی او در ظاهر خان در قیادت مخالفت یعنی تاسی هم بسئول به هر حرکت که چه اشتراک که وی تاس سر دو منظوره در افغانستان روان لانجه باید در لوی جرگی دلاری او در اخوانی پادشاه در قیادت دلاری خلو فاسی بشی او دیده پاسی هم به ما احترام دقیقه که ایسو ترجیه نور کلی آقا با خل حرکت که باید به نظر دستی در کبرس بجاریت که بستا به نظر کرفتان سو بخلی نه نمی دو سوسیال میدیا اوی تاسو را ما کیدن خب ویستا را میدرش چه در خلق را پور کردن و مشنان به دوارو طرف و یعنو میدگان در کبرس او درون یعنی چه با میشی سی بود؟ یعنی فکر کنم که دیر زر با اون خپل همکاری در روم سر شروع کنم به شرط دیم چه در روم به حرکت ملگیری اوی دقا نرمش زن وخی چه واقعا در همکاری فضا برابره مون مستقیم خود الازرات را خبری نکو او لازم هم نده چه مون الازرات ظاهر شا در دست حرکتون رو پرست که را بده در آغیر سویه در دقیقی سیزون رو نجیگه مون باید هغه د یو ملي سیرې په سیرې په صفات چې د افغانستان ټول ارګانونو ټول حرکتونو ټول تنظیمونو ته مگر دا چې کوم حضرت ظاهر شاه د روم د پروسې په چوکاټ کې وتړو نو د هغې شخصیت هم ضرر رسولی په تعصب سره چې د روم د حرکت ملګري کوشش کوي چې ظاهر خان د روم پورې وړوکي جریان د افغانستان پورې دا جفا دی د ظاهر خان سره دا جفا دی د افغانستان اوس خو صرف په دې ورځ کې بیا دا اوازه ګرمه ده چې جلاوطنه دا بالکل زما په نظر باندې بالکل غلطه خبره ده جلاوطن حکومت هله جوړېدی شي چې د صلحې دا ټول حرکتونه په یو لاس شي ضرورت اشتاد ډېر شدید هم شته مگر هغه به همه وي چې واقعا افغانان په داسې یو حرکت باندې مطمئن شي چې دا حرکت اوس کولی شي بیا اول باید تشکیلات ورته جوړ کړي چې نیا پېخانۍ کې بیا دا اعلان بیا دا اعلان ښه صرف دا جلاوطن هغوی په ارتباط څخه په نظر لري یعنې ډېر خلک داسې انتقاد کوي وایي دا غونډې ولې د افغانستان مشران په داخل کې نه جوړوي چې دوی په بهر کې جوړوي لکه بن کې وو ټبرست کې وو یا روم کې وو یا کله چې فرانسس منزل په اول ځل باندې پاکستان ته راغی او په پېښور کې زما د کور کې مېلمه وو وختي یو تېز او زیات سپین ږیرې دا کوم کال دی دا هغه کال چې دی د مقرر شوی دی کال یو وخت چې دا اول مقرر شدی راغی پېښور ته اول سفر وو او غرمه به ډېر زما په کور کې وو دلته تقریبا د دیرشو پنځه دیرشو ډېر حالا سپین ږیرو سره یې ولیدل زما پېشنهاد ورته دا وو چې یو ولایت د افغانستان تاسو غیر نظامي کړئ د بلل متحد تر نظارت لاندې وساتئ تر څو دغه ولایت کې هغه حرکتونه چې د افغانستان نه لرې خپل شوراګانې لري هغه په دغې خاوره کې چې د دوی خپل خاوره ده او ستاسو تر نظارت لاندې ده دوی تحقیر او تبعید کېږي نه دا خپل مجلسونه اتولی دا څو علت درلوده څو خوبایانو یا بدیانو په خاطر باندې ما دا خبرې وکړې اول دا چې هغه افغانان چې د افغانستان نه لرې پاتې شوي دي دوی باید خپل خاورې ته راشي چې دننه د افغانستان د خلکو سره د دوی اړیکې بېرته پیدا شي دننه په افغانستان کې چې دا خلک دي دوی مطمئن شي چې واقعا د صلحې دپاره یو حرکت عملاً یو کار شته دی دریم جنګي ډلې باید په دې باندې وپوهېږي چې د صلحې د حرکت پلویان زیات شوي دي دوی مجبور دي چې د صلحې د حرکتونو سره غاړه کېږدي او یو لاره ورسره څلورم هغه کسان چې په پنځه هوټلونو کې خوشحال دي چې ژوند وکړي او هلته مجلسونه ولري آیا هغه غواړي چې په بوټانو باندې خاوره ولویږي او د پتلون قاطع خراب شي که نه په ځمکه کېږي یا همدا خوشحال دي چې په لاس انجلس او په بونو پبرس او رومو په دې ځایونو کې یوازې خبرې وکړي چې د افغانستان ډبره په سینه وهي موږ د هغې افغانانو نه باید ځان مطمئن کړو چې دی چې په روم کې غږېږي یا په تبرس کې غږېږي داخل د افغانستان کې غږېږي ویدلنه څه وکړه په دې نشته په دې کې هېڅ ونه کړه متاسفانه چې کوم اوس چې دا اتحاد شمال وایي یا طالبان وایي چې دوی راشي خپل غونډې دننه په افغانستان کې وکړي زما په نظر باندې د دې دواړو حرکتونو تر سیوري لاندې هر هغه جرګه چې جوړېږي هغه ناکام دی دوی خپله سبوتاژ کوي دوی خپله ورته ضرر رسوي او څوک د ده په ضمانت کوي چې دغه افغانان د اروپا او امریکا نه راشي او د دوی تر سیوري لاندې ژوند وکړي او دوی ورته ضرر رسوي یعنې دوی دا حوصله نه لري قطر چې دغه څنګه کولی شي چې دوی د لاسه پاسان کړي ارادې ته خلک تنګ که دوی ارادې ته تنګ ایښودلی وی دوی واقعا د افغانستان د خلکو سره د نزدېکت د پیدا کولو لارچارې پیدا کړلی بله مسله دا چې مجبوریم اعلان وکړو چې زه د افغانستان د سولې نمایي سره په دې نږدې وختونو کې او جګړه به هغه ځای چې د جنګ له لاس نه اخیستی نو مجبوریم به څنګه وشي کړی چې دا د روم د کبرس دا دواړه جریانونه به سره نږدې کړي په دې داسې دی چې د روم او د کبرس د غونډې دواړه خوا په افغانستان کې پاچاهي نه وایي د کبرس د باندې په اول ورځ باندې چې کوم مجلس شوی دی ټولو تعهد کړی چې در په افغانستان کې موږ به هیڅ نوع مقام غوښتونکي نیوست. دا یو لوی کار دی چې یو تعداد افغانان پکې بست. بله خبره دا ده چې هغه ګروپونه چې دننه په افغانستان کې دي هغوی خپل صلاحیت نلري، هغه د بیګانه او په لاس کې دی. هر کله چې هغوی ورته هدایت وکړي چې تاسو اوس نور صلاحیت د کار نه لرئ په افغانستان کې، بیا به دوی سره یو ځای خلکو سره ګوري او یا خپله به سره یو ځای کېږي. بس دوم دا چې د تبریز او د روم په غونډه کې تعلیم یافته شخصیتونه دي، هغوی د افغانستان په مشکلاتو ښه آګاه دي، ښه پوهېږي او غواړي چې د افغانستان خلکو ته نجات ورکړي. ما خپل په بیزلی په جنیوا کې وینډلته وویل چې زه چې وینم زمونږ په اصطلاح باندې چې ته دوه هندوانې په یو لاس کې نیسې، دا دوه هندوانې په یو لاس کې نه نیول کېږي چې د یو خوانه ته جنګي ډلو سره کوشش کوي چې هغوی سره یو ځای کې نږدې کړي او د هغوی نه یو نظام جوړ کړي، چې دا یو ناکام تجربه ده په افغانستان. تاسو ولې د ملل متحد په څلورو ولایتونو کښې هم دا تېره شپه یې دفتر نه وو تر اوسه ویلو بلکل دا بلدي دا به سلسله به روانه وي. تر هغه په دغه ارتباط اوس ما سوال څه په ورېندل کښې دی چې ورېندل د یو خوانه مایوسي ښکوي ښکاره کوي او په بلې خوانه باید دومره سپورټ یا دومره طرفدارۍ د روم او د تبریز د جرګې وکړي چې حد اقل د افغانستان خلکو ته یو اطمینان پیدا شي چې ملل متحد دومره فعال دی. همدا ستاسو د خبرې په تایید باندې چې کله ما دا خبره ورته وکړه چې دا دوه کاره نه کېږي چې ته هم هغوی سره لنګېږي چې هغوی سره یو ځای کړي، هم د صلحې حرکتونو ته دعوت ورکوي چې تاسو راشئ، یا په موږ کار وکړي چې موږ یو ځای شو او یا دا چې په هغوی باندې دا دوه کار په یو زمان کې نه کېږي. بله خبره چې ما ورته وکړه هغه دا وه چې تاسو خپل رقابتونه په اروپا کې دغه اوارې هغه ستاسو رقابتونه دا دي چې تاسو د صلحې حرکت دعوت کوئ، فرانسه چې ستاسو په ډله کې وجود نه لري هغه مسعود ته مېلمستیا ورکړي یا نه غواړي. دا خپله دا دورنګېګانې په دا درویشت کاله په افغانستان کې د افغانستان خلک یې تباه کړي دي او تر اوسه پورې په دوی کې روان دي. او دې کښې سرکش کښې درېیمه خبره منته کړې چې په قطر کښې د امریکې کانګرسمن مولوي متوکل سره ګوري او هغې ته د سولې پروګرام نو هغه وخت نو تاسو خوانه دا مجلس نه و شوی که نه دا خبره نه مطمنه یعنې مطلب دا د خلکو دا ستاسو خبرو په اعتبار یعنې بل خبره چې مو ورته وکړه هغه دا و چې تاسو کوشش وکړئ مونږ افغانان درویشت کاله کېږي چې په جنګ کې یو خپل عصبي حالت هم د لاسه ورکړی دی، نورمال حالت نه لرو، مونږ په تر لسو مجلسونو پورې نتیجې ته ونه رسېدو، تاسو یولسم ته آماده یې چې کښېنو او خبرې وکړو. د دوی ځواب څه وسه؟ متاسفانه ما هېڅ ځواب د دوی نه وانه خلېدم، سکوت و او تاسو پوهېږئ چې ما په دې ارادې یوه ګڼه کښې په دوی سره مقاله لیکلې وه، هغې کښې مې لیکلي وو چې د ملل متحد او خارجي هیئتونه چې راځي همېش مونږ ته وایي چې مونږ د حقایق ترلاسه کولو په دې حقایق معلومولو ترلاسه کولو کښې په هغه ولس درویشت کال دوی تېر کړه عملاً دوی ګامونه اخېست. اوس هغه څه د عراق په اعتبار سوی دا د عراق پېښه چې د مسجد په خه کښې پرمو شوي وو بالاخره طالبان سل کوي او سلګرۍ ته وراچوي وو بیا پېنځه شپږ تکې خلو ته وراچوي څه دغسې پارونو په اعتبار ستاسو نظر ته دی؟ زه فکر کوم چې دا ټول د بېګانه او لاس دی د افغانستان په تاریخ کښې د شیع او د سني دښمنونه ده راغلی، د تنظیمونو په حساب باندې جنګ شوی دی، د حزب وحدت او د سیاف په منځ کښې جنګ شوی دی، د حزب وحدت او نه پوهېږم جمعیت جنګ شوی دی، مګر د شیع او د سني جنګ نه ده شوی. دوی ډېر کوشش وکړ چې په هغه وخت کښې چې د سیاف او د حزب وحدت جنګ و چې دوی ته د شیع او د سني رنګ ورکړي، مګر هر چا پوهېدی چې دا د اتحاد اسلامي او د حزب وحدت جنګ دی، دا د شیع او د سني جنګ نه دی. د همدې نه خاطره د کارتیسې او کارتی چار نه دا جنګ مخکې لاندې رو اوس هم زمونږ دښمنان دا کوشش کوي چې په دغه حرکتونو کښې د شیع او د سني بدبختي په افغانستان کښې پیدا کړي، چې زه امید کوم چې زمونږ خلک په دې باندې هوښیار وي او په دې واړه سیزونو باندې ونه غولېږي. هم سنیان هم شیعګان ټول. زه په صراحت باندې دا وایم چې دا کوم عمل چې هلته شوی دی او بیا د ایران کنسلګرۍ ته یې اور اچولی، دا یو ډېر غلط عمل و. نه یوازې دا غلط عمل د طالبانو دخوانه و، بلکې دا غلط عمل د ایرانیانو دخوانه و چې ته یو حکومت په رسمیت نه پېژنې، ته ولې خپل کنسلګرۍ پکې خلاصې؟ د پښتو متل دی چې هم زړه کېږي هم ساړه کېږي. سفارت په کابل کې نه لري، مګر په هرات چې ستا په سرحد کې دی، ته هلته ورته کنسلګرۍ خلاصوي. دا خپله دوراني سیاستونه دي چې دا مشکلات دي. یعنې دغسې مشکلات رامنځته کوي. دغه مشکلات سره بله خبره دا ده چې شمال ته به یې دوستان راغلی، اوس دوستان به څوک شمال. زه فکر کوم چې دوستان به چې ډېر کار وکړي، یو دوه ولسوالۍ به ونیسي. دا هغه کارونه دي چې په دې شل کاله کې مونږ د دغسې حالتونو سره مخ کړي یو، چې دا ټپه فلانی ونیو او دا طرف فلانی ونیو، او بیا په ډېر افتخار باندې وایو چې دا فتح شو. زه نه پوهېږم چې دا د چي شي فتحې دي، سره هم فتحې دي او د چا خاوره فتحه کېږي. او په دې فتحو کې څوک مري، څوک وژل کېږي؟ افغانان. دا هر یو دا اوس چې اسلحه اخلي او دننه په افغانستان ته ځي، که د طالبانو خوا دی که د شمال اتحاد خوا دی، دوی مستقل نه دي، دوی بیگانه است دي چې تاسو لاړ شئ جنګ وکړي. دا به اختیار مرغه دي چې د پردو په لاس کې دي، هر چېرې چې وړي جنګیي دوی جنګیږي. دا نه د افغانستان د ارامۍ دپاره ده، او دا نه په افغانستان کې ارامي راوستی شي. که په افغانستان کې ارامي راوستی شي، هغه لویه جنګه ده. که په افغانستان کې ارامي راوستی شي، د صلح حرکتونو د یو ځای کولو دی. او که بیا د ټولو نه دغه شو لږ مخکې لاړ شو، که په افغانستان کې صلح راتلی شي، هغه د صلح د حرکتونو نه بعد یو جلا وطن حکومت دی چې هغه باید اول ملل متحد بیا جهان په رسمیت وپېژني، او متجاوز مملکتونو ته ګوته ونیسي چې ته نور متجاوز وي په افغانستان کې، په هغې باندې قانونا د ملل متحد تعزیرات راتلی شي، په هغې باندې قطع روابط راتلی شي، په هغې باندې هر څه راتلی شي. دا غیر د هغې نه، خو دا اخلاقي خبرو باندې خو دا درویشت کاله کې مونږ ولیدو چې هېڅ کار په مخ لاندلو بغیر د دې نه چې په افغانستان کې نور افغان خونریزي وشو او بدبختي راشي. هغه څه په دې طالبان باندې چې دا بندیزونه لګولي، دغه بندیزونه امریکایان وایي چې دا مونږ بلد نه دي لګولي، او دا دې لپاره چې دا جنګ ورو شي او چې جګړې مشال ونه شي. او تاسو پوهېږئ چې هر کال دا جګړه نور هم چې دوی بندیزونه زور نیسي، جګړه هم زور نیسي. دا دوه علتونه لري. منطق ته تاسو دي امریکایانو منطق ته که امریکایان واقعا وغواړي چې دا جګړه ودرېږي، په افغانستان کې سوله راشي، آیا دا کار کوي شي کنه؟ او دا علت چې اوس یې مخکې کړي چې دا بندیز لګوي، آیا په دغه بندیزونو به امریکا په سولې راوستو په افغانستان کې واقع شي؟ زه فکر کوم چې دا کوم بندیزونه چې په طالب باندې لګېدلي، دا خپل امریکایانو بېرته ماته کړي. اول د دې بندیزونو دا و چې په لوړ رتبه مامورین د طالبانو به سفر نه شي کولی، مګر وزیر خارجه لاړ قطر ته او هلته د کانګرسمنانو سره نو بل نفر یې لاړه د هاشمي په نامه نماینده د وزارت. هاشمي لاړه هلته په امریکېت کې د امریکې هغه مشهور انسټیټیوټ کې هلته خبرې وینې او د امریکې د مهم پروفیسوران ورته ناست و، د یو څلوېښت کلن هلک ته د هغې غږ ونیو، خبرو ته یې غوږ. دا تعزیرات دوی خپله بېرته مات کړل، که نه دې تعزیراتو ته افغانان خوشحال و چې په طالبان باید دننه په افغانستان کې محاصره شي، او دوی په دې وپوهېږي چې نور دنیا هم د دوی نه لاس اخیستی. همداسې دا تعزیرات اروپایان هم مات کړي دي. دوی هم ایتونه دعوت کړل، ملا عباس فرانسې ته لاړ، جرمني ته لاړ، اوس ملا عباس دغه ته تللی، جاپان ته تللی. دوه اروپا او امریکا دواړه کار کوي. دغه تعزیرات دوی خپله مات کړی او په دې ملامتي د افغانانو په غاړه نه شي اچولی. که امریکا وغواړي چې واقعا په افغانستان کې دا جګړه پای ته ورسېږي او په افغانستان کې یو داسې نظام راشي چې په کوم چا باندې د دوی ډېر فشار دی، چې هغه اسامه بن لادن دی او یا نور خارجیان دي، د دې لپاره چې دوی تعزیرات وضع کوي، د صلح د حرکتونو سره مرسته وکړي تر څو لویه جرګه راشي یو قانوني نظام په افغانستان کې راشي چې د ټولو خارجیانو نه یوازې د اسامه بن لادن بلکې په سلهاوو نورو ملکونو چې خپل خلک یې استولي دي افغانستان ته د دوی دا مشکل حل شي او دا خلک زموږ د خاورې نه وو. اوس دلته راسه بعضې دلیلې سي ویي چې امریکا د روم د سولې د ایټالیان سره او د سیپرس د سولې د ایټالیان سره کومه همکاري کوي. کتر راځي چې امریکا همکاري وکړي نو بیا جګړه ولې روانه ده افغانستان؟ تر اوسه پورې د شک نشته دی چې موږ امریکې ته لاړو د امریکې په وزارت خارجه کې خبرې درلودلې په جنیوا کې هم امریکایانو اشتراک کړی و څلور ملکونه نور هم په هغې کې اشتراک و مګر دا کفایت نه کوي د افغانستان د دونه غټې قضیې دپاره چې په شپږ میاشتو کې یوارې یوه جلسه وي یعنې هغه څه چې لازم دی چې امریکا به یې حکومت وي هغه څه تر اوسه پورې حکومت نه هغه څه پکې دی کله چې نجیب سقوط وکړ سم په اولو ورځو سقوط کې حکومت کې شامل دغه مجاهدینو یا تاسو په وژنو کې ولې ونه شو کړی چې حکومت جوړ کړي افغانستان کې نجیب سقوط کړی دا لارې کابل ته دا په ځکه فکر کوم چې دا به ډېر درسته وي که موږ ووایو چې مجاهدین به ونه شو کولی چې حکومت جوړ کړي په دې چې جهاد د افغانستان خلکو کړی او دا افتخار د هر ملت افغان دی دا حکومتونه چې جوړولی نه شو دا خلکو دا تنظیمونه وو په دې چې دوی وابسته وو مختلفو ملکونو پورې او هر یو دا عمل غوښته چې د هغې پلوي باید په قدرت باندې ورسېږي او ډېر امتیاز ترلاسه کړي د امتیاز طلبۍ په وجه باندې دوی کابل ښار هم وران کړو نظام هم جوړ نه شو او په دې کې طالب راغی ټولې سره دغې وړې کړو نو دغسې پښې راوسته چې په اوسېسو پکې سره ستاسو نظر دې ته راغلی څو په دې کې روشنو کړو ما دا دغه سیاسي نه ملات ته ډېر ملامت کومه ده له تنظیمونه دي د خپګانو په چمن په تراسو خلقی و پرچمی خو اگه کارون رو کرد که طول دقا زمین سازی چه نه نورز در افغانستان در پار اکم و بدبختی جوره در اگوی دا زمین سازی کرد هر یوی پا خپل اندازه بانده گناهگار در افغانستان در پار او دقا گناهمون اوز تثبیت اوله نشد حالا تثبیت اوله شد چه اون یو قانونی حکومت در افغانستان که وله رو او هر یو دیدیمون محاکمه در اوله رو او د محاکمه په مخ کې به دوی اقرار وکړي چې د دوی ګناه سونه ده یو تعداد مستقیما د کې جي بي نوکرانو چې هغوی دغه خودفروختګي درلودل او د افغانستان حالت یې دغې ته ورسولو چې خلک مهاجر شي او دلته داسې کسان رهبري ته ورسېږي چې هغه د دې رهبرۍ لیاقت ملت څه کار وکړي ملت قرباني وکړه ملت مهاجر شي یعنی دا د خلکو په چمن په وړاندې خپل مقاومت وکړي اما پرکس تنظیمونو سره کومه لاته همکاري وکړي بیا تنظیمونو په دوی باندې ترافیکونو باران د کور بندول بمبار د قومونو ترمنځ فرق اوس تاسو څه فکر کوئ چې د تنظیمونو ګناه زیاته ده او که د خلق دموکراتیک ګوند که خلق دموکراتیک ګوند د روسیې په لمن کې ځان نه وی اچولی او په افغانستان کې یو ملي نظام یې نه وی رنګ کړی نو بهرني ملکونو ته چې د ډېر پخوانی زړونه زموږ دپاره ډک وو هغوی دپاره به دا زمینه نه وی پیدا شوی چې داسې کسان نو ته رهبري ترلاسه کړي چې هغه بیا د راکټونو باران په کابل باندې اوس نو په دا تاسو په دغې پرنو ملکونو کې یعنی تنظیمونو حکومت او د طالبانو حکومت دی شما یعنی څه فکر کوئ چې ملت په کوم یو نږدې دی او ملت چا جفا کوي چې کله د قمندانانو جفا د افغانستان د خلکو سره زیات شو پاټک سالاري په افغانستان کې چې دا یو خارجي کلمه ده دا هم افغانستان ته راغی او دا جفا هغه حد ته ورسېده چې کله طالب خپل حرکت شروع کړ نو د افغانستان خلکو هغوی ته لبیک کول چې دا د صلحې کوترې دي راوړل او د افغانستان خلکو ته نجات ورکوي